Pues gracias a esto, a estas nuevas tecnologías y a esta nueva fórmula de comunicarnos, tenemos el placer y la honra de recibir aquí a otro grande poeta. Chámase Marcus Daniel Cavada, ahí lo tenemos, preséntovolo. Muy buenas tardes. Gracias, Marcus. Buenas tardes. Hola, Marcus. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. É o segundo premiado no 34 certame de poesía Rosalía de Castro co seu traballo O perigo de estar exhaustos. Noraboa, felicitacións e moitas gracias por atendernos, Marcus. Moitísimas gracias a vos por convidarme. Pois presentoche a Andrea, non sei se a coñecías ou non, Andrea Fernández Maneiro. Penso que non. Pero ven de recibir o Leiras Pulpeiro, o sea... Ay, nada, xa un pouco raro con estas cousas. Debería ir deixando, como decía un outro día, debería ir deixando espazo para a xente nova. Xa dixe, non te preocupes, espazo hai, o que non sobra é talento, e cando chega o talento xa me desplazarán. Non hai problema eso. O a poesía non ocupa espazo. ¿Verdad, Marcus? Non ocupa, ocupa en todo caso un espazo interior, non, un espazo cara adentro, cara a comprensión, cara a coñecemento, é dicir que cuanto máis poesía, máis coñecemento, cuanto máis lectura, sí. máis enche un mesmo, non? Exactamente, sí, eu penso que moitas veces se fala da poesía como unha cousa superficial de sentimentos, etcétera. Penso que para nada. Tamén, por suposto, unha forma de estar no mundo e unha aposta de unha forma de pois, como agora, non, de dialogar e de entendérmonos todos un pouco mellor. E disfrutar, exactamente, disfrutar. Sí, porque moitas veces enchese o espírito coa propia lectura, non fai falta que interpretemos a lectura dun poeta, porque quizáis a interpretación ven sendo o que un lee mismo, non o que o mellor o poeta quere transmitir, non? Exactamente, sí, eu penso que un poema, un texto literario, ante todo unha ponte de comunicación. A mí polo menos non me interesa moito a información no poema o que se di dunha forma máis explícita, non? Penso que esa ponte de comunicación é o proceso de desde que lemos, non? Comeza antes, desde que se escribe, pero desde que os lectores lemos chegamos a unha digamos interiorización propia do que se escribe, e a partir de aí xorden as múltiples interpretacións e as múltiples amizades co texto que podemos acabar lendo, non? Estou de acordo, Marcos. O que pasa é que eu noto certa tendencia últimamente a que os poetas se sean médicos facendo recetas. Non sei se me explico. Eu creo que eso é unha irma grande na poesía, entre outras cousas, porque si é un xénero que non é excesivamente accesible, se na por riba lle poñemos dificultades no noso xeito de meter pa dentro, non sacalo porque realmente non sacas estas cousas, eu creo que se perde esto de facer recetas. Non sei se é unha especie de postureo, vou non chamar, pero discúlpame a historia, é un postureo, non? Somos unha élite e nos entendemos entre en dos, e eu vou ler a Góngora e entérome perfectamente, e se nos entera o resto do mundo, que lle vaya andando. Se non que o leven a unha farmacia, que lle lea. É moi crítica. Para mí é moi triste isto. É moi crítica. E recoñezo que eu teño que facer un esforzo de caligrafía para que isto quede un pouco comprensible. Pero ti non crees que a poesía ten que ser un pouquiño máis accesible? Pode ser un pouco máis accesible? Claro. Hombre, e tanto que sí. Non sei o que nos pode dicir Marcos, pero eu coido que estáse autoflagelando un chisco a nosa propia Andrea, non, Marcos? Bueno, pola parte de que me toca, sempre falo desde unha perspectiva de lector, porque antes que escribir ou que sexa somos lectores. Estou de acordo en esa afirmación de esa receta, non? esa fórmula, buscando esa fórmula, pero eu penso que quizás é unha das pequenas grandes victorias do sistema, facernos creer que existe unha fórmula, non? Certo é que hai certa parte pois de escritores e de lectores que están adecuados a un sistema de funcionamento neoliberal onde todo ten que ter un rendemento óptimo e máis instantáneo, ¿no? Digamos, como que hai unha sopa destas de rápida e toma, ¿no? E xa está cenado. Pois sí que é certo iso, o da fórmula, pero un lector penso que sabe o que busca, o que quere. Para min non hai poesía difícil nin poesía máis fácil, senón como dixo Uspato, digamos, a dificultade do poema fai no lector, non fai o autor, o autor en moitos casos. Sí, señor. Eu creo que eu coincido con vos os dous nesa visión, pero que hai unha cousa que eu como lector, porque eu de poeta no, de verdade que non as fago. Eu son unha lectora, como decía Marcos. Sí, bueno, pues eu como lector fundamentalmente digo que o que máis me preocupa, o que máis me interesa é o que poida disfrutar coa lectura. Non, non precisamente, algunhas veces o que me di tamén, lógicamente, porque se non me di por aquí pasou o río, que me diga, non me chega, ou decir, por aquí pasou o río, non me chega. Hai algo máis, non? Eu busco tamén unha lectura, pero tampouco busco unha interpretación. É dicir, fago que a lectura para min sea fluida e sentirme máis ou menos perto, intento que me diga cousas que coas que eu este máis ou menos contento. E ás veces con Carraxe, como di a propia Andrea, non? Escoito a Carraxe do escritor. E escoito a envidia ou escoito, pero escoito, así, non a interpreto. Non sei se me expliquei ben como estes dous poetas. Ten que ser sensorial, fundamentalmente sensorial. Eu creo, vamos. Vale. Creo que a poesía pode recender, pode cheirar tamén. Eso, tamén. Non sei, incluso ser táctil. Exacto, sí, incluso exactamente. A veces percibes o tacto dunha... Mira, hai unha poeta, non sei se a coñecedes, eu chamolle poeta porque é unha pastora. Chámase Nieves Fernández Vidueira. E escribe poesía a súa maneira, pero poesía. E esa poesía acompaña dunha fotografía. Está en internet, podedela mirar. É unha pastora que coñecín ali en cerca de Viana do Bolo, en Quintela do Pando. Bueno, pois algúns dos seus poemas pois parecen táctiles, o sea, estáche falando dun carballo, parece que estás tocando. Sí, sí. Da maneira que lo conta, é que estás tocando o carballo, como cando vai que as ovellas. Parece que estás pastoreando as ovellas que as levas polo carro. Pois eso é poesía, ni máis ni menos. Sí, sí, eu bueno, ni máis ni menos, que eu digo así como moi rápido e moi tal, pero hai que recoñecer que é unha cousa complexa. Eu penso que tamén moitas veces podemos estar mal acostumados nese sentido de que pensamos que poesía se cingue estrictamente ao texto, ¿no? Para mí a poesía non é un texto. Un texto é unha parte ou unha, digamos, unha arista máis do facer poético, como queiramos chamarlle, pero non fai falta escribir nin ler para saber que a poesía segue aí. A poesía é como un movimento, non? Unha sinfonía, un vento, un árbore. Penso que debemos orientarnos máis ben cara a esa perspectiva de sentir a poesía máis, intentar comprendela menos en algúns casos, porque esa ponte de comunicación é moi aberta. Noutros casos, porque quizás sí, para mí o que se di, digamos, o que se queira decir explícitamente, ven despois do que non se di, entón esa poesía, pois a poesía debe ser unha, para mí principalmente, unha forza que desprace muros. A poesía é fundamentalmente física. Física. en todos los aspectos, para o meu xeito de entendela, non sei, cada quen que o entenda como que irá. Hai xente que o entende tan físico que cree que é un dicionario. Pero calquera pode pasarse de rosca en calquera momento, incluída eu mesma. No, pero refírome física a que as cintas, a que as cintas, se non eres capaz de escoitala, se non eres capaz de ver as imaxes, se non eres capaz de paladear as cousas, o que che recenda, o que che está contando, se non eres capaz, esa poesía ten eivas. Eu creo que ten eivas. Que plaza? Eu si noto últimamente que hai que os códigos están cambiando, lógicamente, e que os códigos de idade están empezando a ser serios obstáculos. Quero dicir, o que Marcos escribe é posible que a min me chegue, pero o que eu escribo é moito máis difícil que Marcos o poida que lle sexa un pouco cercano, por decir de algún xeito, ¿no? Porque os códigos son totalmente diferentes. Nos nestas últimas décadas o antes foi tan rápido, tan sumamente rápido, que hai cousas que foron quedando polo camiño e que non vos chegaron a vos, Marcos. E eu eso sí que o percibo. Percibo na miña filla, na xente que está no entorno da miña filla. Máis que a comprensión dos códigos, eu diría máis ben, pois, a maneira de relacionarnos con esos códigos, non? A mí tamén me pasa con xente pois máis nova e xente pois da maior da mesma xeración ou un poquinho máis maior. Tamén me pasa, sí, máis ben esa maneira de relacionarnos co texto e con esa con ese torrente que ven de autorial ou de onde sexa. Pois ás veces non se conecta do mesmo modo, non? É unha mostra da propia sociedade tamén. Quería che decir unha cousa, perdona, a Andrea. Como dixo Armando ao principio, escoítanos desde moi longe, hai unha persoa, unha parella en Suiza que nos está escoitando e mandame unha mensaxe e dicime: a emigración enriquece cando o núcleo familiar está xunto desde o primeiro momento, e parece ser que ese é o seu punto de vista. Como ti comentabas aí un momentiño, que cando te tocaba falar coa familia era precisamente nesta época. Eu creo que todo enriquece, quero dicir, unha vivencia terrible pode enriquecer a túa vida desde o momento que aporta algo para que te avances. O que non enriquece é aquilo que fai que te estanques. Claro. Es decir, si quedas no sitio, se non das un paso adiante, se non asumes, es decir, no caso de eu falo da emigración desde o punto de vista do migratoria, ¿no? Do libro que me fico medulla, vale. Si é certo que todo isto quedou atrás, pero tens que ir deixándolo atrás para ir aprendendo. Si non aprendes, non avanzas. No, eso está claro. Por lo tanto, sí es cierto que a unidade familiar, si se mantén xunta na emigración, xera unha serie de cousas importantes, pero a mellor non aprende outras. Hai cousas que non podes aprender se estás dentro do teu núcleo familiar estreito, quero decir. Por exemplo, o meu núcleo familiar o central estaba fora, é dicir, meus pais estaban fora, pero eu, arredor de nós, de meus irmáns e meu, medrou un núcleo diferente. É dicir, medrou un núcleo que era, pero é así. É un pouco como un sistema coralícero. É dicir, que se vai complementando, que vai medrando, a relación se establecese de outro xeito, e cando te das conta, tes unha familia enorme. Enorme, porque de repente tes a familia que che acubilla, a familia que está fora, a xente que arropou a familia que está fora. É dicir, falaba eu antes un cachiño con Armando do tema das casas de Galicia, non? E das casas de España. Neste caso, en concreto, na miña familia era a casa de España, non había de Galicia. Os amigos dos meus pais, hasta que morreron, eran da familia. É dicir, eran familia sí. achegada, pero achegadísima. Es decir, si viñan a Galicia, viñan a casa. Sí, sí, máis sí. achegados de que estes do, do COVID, COVID. ¿No? Pois bastante máis. Por eso, decirlle a xente que non sei como se chamaban, que eu creo que medramos. Que son os que nos mandaron esta mensaxe dende Suiza. Que medras de todos os xeitos. Sí, de todos os xeitos. Claro que diversos, sí. pero medras igual. Medras igual, sí. Pois, que era o que eu falaba nun, o que eu falaba nun comento. Eu nunca me arrepinto de haber ido a Alemania, nunca, que va. Como moitos me dicen, ti xeres máis catalán que galego. Digo, no, eu sigo sendo galego. Digo, eu son un galego, un de moitos dos que hai que ir de galegos no Mediterráneo, pero nada máis, pero seguimos sendo galegos. É que non exclúe. Non exclúe. Non excluen absoluto, isto como as linguas. Un vai acumulando, é dicir, primeiro aprendes galego, acumulas, logo aprendes castelán, acumulas, aprendes italiano, acumulas, aprendes alemán. Eu non teño ningún problema cas linguas, todo o contrario. Quero dicir que cantas máis, mellor. Cantas máis mesturadas, mellor. Eu non sei se vos pasa a vos, pero eu, por exemplo, cando vou falando, mesturo todo. Falo galego, falo castelán cando me pete, cando me cabreo, volvo galego, por suposto. Meto frases en italiano, remexo todo, e iso é malo. No. O francés me parece que non, porque no, francés, menos, aborrezo. Porque me parece que nunha poesía que le indicí algo falaba do francés, maldito. Bueno. Sí, a ver, vou explicar. A min chamaba meñe miña nena cando era cativa, ¿no? Pero cando meus pais volveron, que volvían con un irmán meu, que naceu aquí, pero marchou inmediatamente. É dicir, eu teño un irmán que veu literalmente de París. Encargouse. Sí, él sustituiu na boca de miña nai o miña filla ou miña nena por Mapetipo. Má pentico co é meu irmán pequeno. Cal, aborrezo. É unha broma. Bueno, a mí parece que o francés é unha lingua fantástica, claro, pero si é certo que representa un pouquiño o desleixo, o abandono, sí. a perda. Todo eso representa para mí o francés. Sí, en aquel momento, lóxicamente, marcou unha forma de... Bueno, falamos un chisquiño do teu premio, do teu traballo, do teu premio, pero agora temos que falar, Marcus, do perigo de estar exhaustos. ¿Verdad, Marcus? Bueno, a ver... Dinos algo. Léenos un cachiño. Eso, podes leernos un cachiño. Teño por aquí... Bueno, un poema que non se tarda moito en ler, tampouco. A ver, bueno, comeza con unha cita de Ángeles Mora, que é unha poeta andaluza, que foi o Premio Nacional de Poesía, fai uns anos, que di: el infierno no son aquellos otros que siempre se quedaron lejos de mi calor. El infierno soy yo. E di así: en favor de algo que agarde por min, direi que a palabras veces se construí inmensamente, e que na voz de todos medra unha lingua que quenda atravesar unha boa, de mirar de fronte a morte como quen despraza unha montaña, de abrir o cerco e distinguir que o prezo a pagar de todo isto é algo minúsculo comparado con vivir ficando tan en que todo o que coñecíamos era falso, a creación, o amor, o inequívoco, a dignidade por non ter reterna memoria unha imaxe de luz que nos bastase para comprender todo o que abranguía esta fatiga. Sabíamos que o que algún día nos causou unha creba fixo que agora sexamos persoas diferentes, que todo o que antano surxía como tarefa dun cansancio ineludible, vivo como vacío dunha agulla de prata, que buscar unha saída, aliviar a sacudida do golpe, volver atrás e valorar a habilidade de abrir a porta coa forza dun verdugo, axudase a entender o peso das mans e distinguir tan só cunha mirada o suizo dun pasaro que se pousa no inmediato. Pero como explicar que o que se nos ofrece, ese cansanto a nos mesmos, describe a miúdo un diálogo, a razón de vermonos devastados, unha ocasión para revisar o doble sentido das cousas e atopar que o segredo non era en realidad un crime, senón unha aprendizaxe necesaria para seguir adiante. Que resultaría de aspirar a dominar ata ese terreo do propicio? Se para isto eu tivera unha resposta, apenas escribiría que unha abertura é o que separa para min ceo de terra, e o resto, como un coloso, xordería dunha voz que persegue o silencio para que a casa do poema sexa ampla, querida, tal vez reconfortante. Mas se para isto eu só tivera unha pregunta, pensaría en canta verdade permite obviar o que merezo. Como podería o meu corpo avanzar con ese medo? Pagaría pena escribir un só verso que o definise todo e rematar a vida marcando as páxinas cunha cor que substitúa o sangue dos cóbados. Dun lado, afiado como sombra, buscamos ese mínimo xesto que nos salve, amor, árbore, escritura. Do outro, o verbo infinitivo, de novo percorre a nosa vida como unha fotografía obstinada. E así, a caza non debendo ruido que a precede, senón de algo máis voraz. The end is the beginning is the end. Para un mundo en que o poder ten varias as, que importa a pobreza que devora? O que queda, cando todo o que coñecimos remata, é tan só isto. Unha salvación, o perigo. De que nos serviría este poema se non nos pesan atravesados? Muy bien, sí, ay, señor. Ay, ay. Fantástico. Precioso. Digo, che, teño frío. Digo máis. Non sei se percibiría ben, pero percibo. Bueno, esta fundura que abre interrogantes de carácter existencial, non? A verdade é que precioso. Bueno, foi premiado precisamente por eso, non? Claro. Para nós foi un placer escoitarte, coincidir coa maior parte de das persoas que bueno, estiveron ali no xurado para poder decidir que fora este o segundo premio de Rosalía de Castro. Hai nivel, eh? Bueno, Marcos, que sí. Aquí non podes. Bueno, de verdade que sí que. Bueno, pois eu queria lle preguntar a Marcos que foi para él recibir o segundo premio de Rosalía de Castro dunha asociación cultural aquí en Cataluña, que moita xente di, bueno, aí é onde se xuntan para xogar as cartas, facer algo de baile. ¿Qué fue para ti? Pues mira, en primer lugar, una sorpresa, porque no me aguardaba, sé el nivel que hay no certame a lo largo de todos estos más de 30 años. 34, sí. 34. Uh-huh. Por otra banda, mucha alegría. Para mí, a figura de Rosalía, e a figura e o concepto de diáspora pois é algo que me toca tamén dun xeito fondo. Sí. Entón iso unha sorpresa por unha banda, por outra banda pois unha alegría. Grande satisfacción para nós tamén que ti axudes a engrosar esa nómina de poetas que temos aquí nesta nosa asociación. Bueno, que esta teima que temos, temos a teima de facer eso, ese pequeno premio de poesía, pouco valorado económicamente, pero considero que a nivel lingüístico e literario os que o coñecen é de sona. Xulio, non seas modesto. É un certame de sona que mete medo. Teñen en valor, a verdade é que sí, que nos agradecémolo moitísimo, de verdad. Sí. Bueno, pois tanto isto como a nosa pequena radio, que isto que estamos a fazer agora mesmo, e a nosa pequena tamén non sei, edición de unha revistiña que lle chamamos Lúa Nova, pois, bueno, enchenos de satisfacción. A parte de que tamén se xuntan a xente para os maiores para xogar a canta, e tamén celebramos e facemos as festas típicas galegas, e como non, temos un grande grupo de danza e baile, pois... Como poucos aquí en Cataluña, Que paga a pena escoitalos. Bueno, eu que como vou a dicir, Armando, ti tamén coincidirás comigo que temos que agradecerlle esta conversa distendida e tan agradable que tivemos hoxe como último programa de este año 2020. Eu si me deixades un momento. Claro, muller, non faltaría máis. Tamén nos vas ler. No, do meu nada. Muller, esa vergonzallea. Que va nada. Bueno, xa te convidaremos noutra ocasión para que o fagas. No, que vos sedes sempre en Galicia, ¿no? Sí. Eu empezaba a migratoria precisamente con unha cita de Sempre en Galiza e creo que é axeitada para vos. E di: hai unha forza que nos empurra cara ao mundo e outra que nos xungue a terra nativa. Pois se os camiños nos tentan a camiñar é porque deixamos unha luz acesa sobre da casa en que fomos nados e ali nos agarda a fin da vida. Moi ben, pareceme que Castelao sabía moito desto. Eu queria dicir unha cousa. Antes falaba Marcos que vexo que é rosaleano como son eu. Para min Rosalía é a nai, Castelao é o pai de Galicia e Rosalía a nai de Galicia. Eu penso que sin eles Galicia pois non existiría. Creo que houve moitos, eh? Bueno, si empezamos a hacer un reconto, vimos mal. Houve moitos. Pero os sobresalientes foron estes. Son os máis os máis destacados, os demais de zona. Sí. Pero hai outros. Sí, ui. Eu que queredes que vos diga? Sí, bueno. Pois seguir máis longe. Leiras Pulpeiro, fixo o seu. Tamén. Ou non. Sí. Ou non. Bromas apartes, eu creo que obviamente o galego e a nosa cultura necesita algo que tire dela, algo que sea fácilmente identificable e que a nos isto vai soar faltar, pero é así, nos usamos e abusamos de Castelao e de Rosalía. Sí. Maravillosos, pero insisto en que non son únicos en absoluto. Sí, eu penso que a veces abusamos un pouco. Volven a mandarnos un WhatsApp. Dice: felicidades para la señora Andrea, para todo comentado. Felicidades para Marcos, porque nos gustó. Muy buena tertulia. Muchas gracias por la parte que nos toca. Me toca. Gracias. Sí, pues vedes que nos escoitan desde moitos sitios e nos estamos moi satisfeitos por bueno, pois pues eso, de que a xente pois pues, este contenta escoitándonos tamén, porque intentamos que isto se faga medianamente ameno. Agora tocarános, porque vai a vir xa a segunda hora, tocarános conectar con outro dos nosos grandes colaboradores, bueno, o noso correspondente nas Rías Baixas. Está en Combarro, chámase Xulio Simón, tamén foi mestre, agora mesmo xubilado como a nós. Xa lle mandei o enlace. Se queredes continuar connosco, podedes continuar, eh? E se non, escoitamos a esta peza de música que volve a poñer o noso técnico Kiko para rematar esta conversa e tertulia tan amena que tivemos esta agora. E agradecervos moitísimo que estiverades connosco. Moitas grazas. Eu quería saludar especialmente a xente que está fora este ano, que sei que lle está costando traballo a moitos vir pola cuestión do confinamento. Constame que xente de Suiza ten certas dificultades. Bueno, que saiban que sempre estamos aquí, que somos a luz acesa e que agardamos por eles e que a verdade é algo que veña un maremoto nos barra. Do resto, aquí estaremos. Muy bien. Que teñamos felices festas, por suposto. Pois felices festas tamén para vos, Marcus. Graciñas, felices festas. Un placer, Marcos. Igualmente, un placer. Aí se acaba de conectar o noso correspondente Xulio. Le damos a benvida coa música que nos vai a poñer Kiko. Adiante, música, Kiko.